Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj proponuję koncert fantastycznego artysty Mateusza Pospieszalskiego. Kompozytora, aranżera, producenta muzycznego, osobowości naprawdę wyjątkowej. Usłyszymy promocję płyty MP3, nagranej w Trójce w 2007 roku. Był to projekt artystyczny Mateusza Pospieszalskiego. Jak twierdzi lider, materiał muzyczny nosi ślady wszystkich przedsięwzięć, w których uczestniczyłem. Muzyka utrzymana jest w klimacie jazzu, folku i awangardy. Zapraszam. MP razy 3. Mateusz Pospieszalski, Marcin Pospieszalski, Marek Pospieszalski, syn Mateusza, a także Liza Schmidt i Przemek Borowiecki. We'll be right back. Dziękujemy bardzo. Tego, którego nie przedstawiłem oczywiście i Piotr Stelmach też nie przedstawił, za co bardzo mu dziękuję, bo tą przyjemność będę miał ja. Przemek Borowiecki. Nie kuzyn, ale jak brat. Chciałbym teraz na scenę zaprosić żonę mojego przyjaciela. Tak, to prawda. Dla którego produkowałem parę rzeczy, parę kompozycji, jedną płytę. Zapraszam. Liza Schmidt. Thank you. Liza Schmidt, dziękujemy bardzo. Towarzyszył Lizie w tych pięknych solowych zaśpiewach nie brat, nie szwagier, tylko syn, Marek. MP3, dziękujemy bardzo, ale właśnie to MP3 to nie jest pomysł tej współczesnej kompresji dźwięku, która jest bardzo popularna. Te MP3 to jest Marek, którego już przedstawiałem, ja, którego przedstawił mnie Piotr, za co bardzo serdecznie mu dziękuję, że nie muszę sam, i Marcin, mój brat. Marcin Pospieszal. Albo i kamień. mieć nadzieję. Jak dojść, nie wiemy wciąż. Thank you. To nie była kolęda, aczkolwiek można ją tak nazwać, ze względu na to, że dziękuję Adasiowi Nowakowi, że podążał razem ze mną tutaj do Betlejem. Nie tylko teraz, nie tylko później, ale myślę zawsze. Thank you. To był koncert MP3 Mateusza Pospieszalskiego. Muzyka trudna, a jak pięknie nagrana przez Wojtka Przybylskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz usłyszymy artystę wyjątkowego pod wieloma względami. Marka Dyjaka. Zawsze śpiewa to, co czuje i myśli. Ma opinię prawdziwego buntownika. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewał premierowe piosenki z albumu Kobiety. Tytuł płyty wszystko tłumaczy. Sam mówi, są to pieśni niezwykłe i już wspaniale zaśpiewane. Bardzo uniwersalne. Praca była wielkim wyzwaniem. Posłuchajmy Marek Dyjak w Trójce. Czasem umieram zupełnie już, szczególnie kiedy niedziela. Listonosz wódkę niesie mi do ust. Pisz do mnie, tylko się do mnie nie wybieraj. Szyby w oknach zarosły mi nocnym strachem, pejzaż się łzami mi nasyca. Pisz do mnie, bo umieram, bo taka dziwna okolica. Pisz do mnie czasem, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam, bo umieram. Pisz tylko, tylko proszę się do mnie nie wybieraj. Czasem dopada mnie smutny i zły diabeł, co wieści przemyca. Z tej strony lasu, gdzie mieszkam, nie chata nikt, Poza tym w lesie nikt dawno nie krzyczał: pisz do mnie czasem, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam. Kosz się do mnie, nie wybieraj. Pisz do mnie, czekam, czekam, czekam, czekam. Pisz do mnie, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam, czekam, czekam. Szczególnie kiedy niedziela, listonosz wódkę niesie mi do ust. Pisz do mnie, tylko się nie wybieraj. Szyby w oknach zarosły mi lotnym strachem. Pejzaż się łzami mi nasyca. Pisz do mnie, bo umieram, bo taka dziwna okolica. Pisz do mnie, bo umieram. Pisz do mnie, bo umieram, bo taka dziwna okolica. Pisz do mnie czasem, bo umieram.